να κοιμιά. Γκάι μόκο να κοκο κατέ Ιησού να γκάι να σέγγι ταμπουισα μοτέμα να γκάι κόλο να λίγγι ο πόσα να ιό. Na lolenge na yo tango na